Book 2 16 16 فصول السنة والطقس Seizoenen en weer Seizoenen en weer هذه هي فصول السنة Dit zijn de seizoenen Dit zijn de seizoenen. Arabia, as-saif. Lente, zomer. Lente, zomer. Al-kharif, wa-shita. Herfst en winter. Herfst en winter. As-saif har. De zomer is heet. De zomer is heet. في الصيف تسطع الشمس. In de zomer schijnt de zon. In de zomer schijnt de zon. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. In de zomer gaan we graag wandelen. In de zomer gaan we graag wandelen. الشتاء بارد. De winter is koud. De winter is koud. في الشتاء تثلج أو تمطر. In de winter sneeuwt of regent het. In de winter sneeuwt of regent het. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. In de winter blijven we graag thuis. In de winter blijven we graag thuis. الجو بارد. Het is koud. Het is koud. إنها تمطر. Het regent. Het regent. الجو عاصف. Het waait. Het waait. الجو دافئ. Het is warm. Het is warm. الجو مشمس. Het is zonnig. Het is zonnig. الجو صافٍ. Het is helder. Het is helder. كيف الطقس اليوم؟ Hoe is het weer vandaag? Hoe is het weer vandaag? اليوم الجو بارد. Het is koud vandaag. Het is koud vandaag. اليوم الجو دافئ. Het is warm vandaag. Het is warm vandaag.